أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. دے زین شپگم حکم ذکر گئی مقصد داغی اجتناب دے زان پڑڑا کولی دے نکاح دے مشرکینو دے مشرکاتو نا ہے او مخ کے سر ربط دا دے چکلا مخ کے تحذیر ذکر کو چتاسو حرام خوراک او حرام سکاک مکوے اجتنابو کے دا خمر او دا میسرنا او دا مال دا یتیم خوڑل مکوے نوز ذکر کئی حرمت دا نکاح دا مشرکین و مشرکات و سراح دے دا پارا چھے لکا سنگ دا گیڑ پاکوالی راغلے دا سی دا فرج او دا شرمگا پاکوالی مراشی خپل گیڑ پاکے او ساتے نو دا خپل شرمگام حفاظتو کے کنا دے و جنا حکم ذکر کئی دا دے چھے د مسلمان سړی د مشرک خځې سره نکاح نه کیږي ګوره دارنګې د دا مشرک سړی د مسلمان خځې سره نکاح نه کیږي او دا ځکه چې په دې کې لوی نجاست د شرک پروت دی کنه ځکه حکم کوي چې مشرک خځې ګوره په نکاح ماخلې ماده د شرک قران کریم کې یو سل یو او یا ځل ذکر ده او بیا قران کریم کې یو خود دې غټ انواعو چې دا شرک اعتقادي دی او دا شرک فعلی دی. شرک اعتقادي کې سلور غټ قسمونه دي دارنګه په شرک فعلی کې دوی او بیا د شرک فعلی مبدئی شرک فی البرکات وته وي اصولی لحاظ سره هغه غونډ اقسام دي. قران کریم هم د دې د انواعو ذکر کړل صریح آیاتو کې کله دا شرک فی ربوبیت ذکر کړي چې دام غره شرک دی تګه سورې کهف شپږ سلويخ کې وراشي یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احد دا شرک فی ربوبیت ته دارنګه سورې جن کې وراشي جنات او چغواله کنه دې آیات کې چې ولن نشرک بربنا احد موږ به در رب سره څوک شریک نه جوړي ربوبیت کې به شریک نه وي همدغه شان سورې نحل سلور پنځوس آیات سورې مؤمنون یو کم شپه ته بلکه سورہ ال عمران سلور شپې ته دیزینو کې بدازی کری نو دویم شرک فی الالوهیت ته داغه ذکر سورہ تور درې سلوې خیات کې ام لهم الہ غیر الله سبحان الله عما یشرکون یا سورہ نام نل سیات کې قل انما هو الہ واحد وانني بریء مما تشرکون نو دریم شرک فی العبادت داغه تذکرہ قرآن کریم دی روزینو کې کړی دا سورة نساء شپږ دېرش آیات کې فرمایلی وو اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تک شان دي سورة ال عمران سلور شپې ته کې براشي سورة کهف یو سلس کې براشي چې ایمان والا دې هغه چې ولا یشرک به عبادت ربه احد نو سلورم شرک په دعا ده لکه سورة النحل کې یو مثال دا غو ګورش پکتیا کې و اذا را الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك یا الله دا غ شریکان دي چې ستانه علاوه موږ دنیا کې را بلل فریادونه به متکول دا غ شان سورې جن شلم آیات سورې انعام یو سلويخ کوم نو پنځم شرک فی الاموال والاولاد دی. مشرکین کله په خپل مال کې د چا برخه کوي کله په خپل اولاد کې چا برخه کوي په طریقه د نظر د غیر الله لکه سورة بنی اسرائیل سلور شپې ته کې چې شیطان ته الله ویلو شارکهم فی الاموال والاولاد او سورة اعراف کې براشي 190 نمبر آیات کې اوصل نبی کې فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا فیما آتاهما دا شرک دی په اولاد کې کنه یا دا شانتی سورة نام یوصل و دیرش کې بوم راشي وکذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم نشپغم شرک دی په خلاصولو کې د مصايب او د کروبونه د غمونو نه لکه څنګه چې الله خلاصول کې نه دی بلم سوچته کنه چې هغه مصیبت کې او غم کې ما خلاصي نو سورې نام سلور شپې ته کې وراشي په غیرت قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون عنكبوت کې هم راشي پینځ شپې ته کې نو هم شرک دی په ملک کې او په بادشاہه کې دا مشرکانو کړه د بنی اسرائیل یو سل یو لس کې وراشي او قول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك في الملك دا شان قران کې وراشي د آیات کې ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك نو اتم شرک دی په تصرف او په اختیار کې چې دی به په بلوم متصرف شته او بلوم اختیار منشته او اقدار شته کنه نو قصص کې براشي ته شپې ده کې ماکان لهم الخيره نشته د بل چا اختیار سوا د الله نه سبحان الله وتعالى ما يشركون نه هم شرک فی العلم نه معنی علم غیب کې لکه مؤمنون کې براشي د ونوي کې عالم الغیب والشهاده فتعالى عما يشركون نو لسم شرک فی الحكم نه چې دې کله فیصلو کې بل څوک د الله سره شریک وي لکه څنګه چې د الله فیصله نافذ ده کنه دا چې دی وی بل څوکم دا تشتا چې هغه کله فتوا مم لرا کې او فیصلو کې ناغه بنافيزي نا الله دی ایمان والا شان ذکر کو کا حبش بغیش کې مالهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احد الله سره ګورې څوک نشتا او داغه په حکم کې داغه په فیصله کې څوک شریکوم نشته چې بلوم څوک داتی چې داغه په شان حکم وکي نو یو ولسم شرک فی التشریع دی شریعت جوړول صرف د الله کار دی بل څوک شریعت نشي جوړولې بل دین نشي جوړولې دیو جن سورې شورا یې ویشات کې وی عملهم شرکا او شرعوا لهم من الدين ما لم يعظم به الله دا چې شریکان همشته چغې ده دین جوړولو اختیار مند دي دین ولا جوړي مسلې ولا جوړي نو دولسم شرک فی الاطاعت ته نو سورې نام یو سل یویش کې وراشي وای نطاعتهم انکم لمشرکون دا دولسن وا قران کریم ذکر کړی دی بیا اختصار سره علما او ګورا موزه القران کې وی شرک یہ ہے کہ الله کی صفت غیر میں جانے شرک دیته وی چې اوسړې د الله جل شانو سو صفت قبل چا کې وګڼي چې فلان کی کې امشتا مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو هر بات معلوم ہے یا جو چاہے سو کر سکتا ہے مثلا د چا بارکه دا عقیده وساتی چې هغه تاره خبره معلومه ده یا چې سو غواړي نو کولی شي یا همارا بلا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے دا د شاه ولی الله رحم الله زوی ده کنه پرم به د اردو تفسیر دا شوی ده په هندستان پاکستان کې معنی د ټولو ته به مخه هند وې اوس ته بھارت ځان لشو پاکستان ځان لشو دا خطه هند وکنه په هند کې رومبه دا تفسیرو یا همارا بلا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے یا اے کہ اللہ کی تعظیم غیر پر خرچ کرے مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے یا اس سے حاجت مانگے اسے مختار جان کر چاہتا سجدہ کی یاد اگر اسا حاجت غاری ہوگا مختار گنی چی اختیار و سرشتا حدویم مشہور تفسیر دے معارف القرآن نموتی شفی صاحب کنا اگا دا شرک صورتو نا ذکر گئی رازہ کوئیم چو دیر خلق دا سی دی چی اگا وی شرک بد شے دے خو پی جنی نا د دې وجنه په شرک کې اختی هغه وی شرک کی چن صورتیں یہ ہیں ان الله لا یغفر ان یشرک به د سورہ نساء تو سلوی آیات دلان دی هغه تفسیر کړه دی هغه وی د شرک یو سو صورتونه وګوره نمبر 1 علم میں شریک ٹھہرانا الله سره په علم کې څوک شریک کی یعنی کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے د بزرگ یا د پیر بارے کې دا اعتقاد وساتی چې زمونږ د ټول حال هغه ته هر وخت خبر شته نجومی پندت سے غیب کی خبریں دریافت کرنا د نجومی نه او د پندت نه د غیب خبرونه دریافت کول یا کسی بزرگ کے کلام میں فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا یا د بزرگانو کلام کے فالونه قتل او یقینی ګڼل یا کسی کو دور سے پکارنا یا چاته د لری نه چغوال اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی او دا ګڼل چې هغه په پوش یا کسی کے نام کا روزہ رکھنا یا د چا د نوم روزی ساتل دا په نکونو کې چې دنیا ښکارا کوي کنه یی نوک تور کوله وی دنیا په ښکاری او پلان کې ولګید کنه وی کمی سے ولا بوین کو ناغه ته پته ولګید چې دا کوډ به شي وی دي کنه دا غټ سپین می دي نو چې دا پتم لګي چې په د باندې شي وی دا دی غړ دشتخه هغه به کوم ځان ته موحد وي او کمیسونه بوې خلکو لا نو پاغه باندې نبی علیہ السلام ته خو پته نه لګیلا پاغه کوډې شوی نو جبرئیل علیہ السلام راغې صفان نس او حدیث دی بالکل چراغ نو ته وی به ما دم واچو ما دې بدن باندې څه چل ز پوېګم نه هغه په دم واچو ته بسم الله ارقيك من كل شيء يذيك من كل عين وحاسد الله يشفيك دا جبرئیل علیہ السلام دم نه پاغه واچو پرستو بیا مغه بدن کې اثر شته دا څه ضروري نه ده چې وسړې دم واشي نه دم سره بسر څه ختم شو جبرئیل علیہ السلام عمر پاکه خلبه ده چای په فرشتو کې مشره فرشته اوچت مقام والا ملک هغه چې د الله داسي راز او نیاز خبره او د وحي خبره انبياو ته وروړي نو ظاهر ده چې دا غړي اوچت مقام ده خدای جبرئیل علیہ السلام چې الله وي داغه دشمن زما دشمن دي تاسو تیر شوی دي کنه کول من کان عدو ول جبرئیل ناغ جبرئیل علیہ السلام پا نبی علیہ السلام دم جئی دوالا پاکی حسته دی لیکن دم اثر انکو تردی پوری چه اگر پروت تیو پا دی کدو فرشتی را لی او اللہ و تقول اصل که وحی دا نبی علیہ السلام وی دو خوب و دو ویخی منس کیو ما اگر سر والا دا خو والا نتا پوس که یو سر تا زمان ودری دا بل خو تا فی ما پالو رجولی پا دی سوڑی سی شوی دی نا خو والا توی مطبوکن سحر پی شوی دی جادو پی شوی دی فی من طب بہو چاپے کل دی وګور تر سوچي اغيغه وضاحت نو کړی نبی له سلام ته پتاوه نو دا لا سوک ترورا لا کول کولا چې ته بل پته لګی چې په پلان کې جادو شوی دی به کمیسونه بوې ټوپې به بوې خلکولا او دروغ بم یو سوک پکې تارونه میچ کړي تارونه ګونټونه ولګي وداوی موحد وي دا څه شي موحد دی دګه توحید ته نشته نو هغه پاغه باندې معلوم وي پیغمبر پاک ته دا پته نه ورو چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته پته نه لګی د غیب او د خبرونو د دې سيزونو چې په چا کوډي شوې دي کنه خپل هغه باندې کوډي شوې لري پته ودنه لګي هغه کوډي شوې دي پته ودنه لګي دا ټول دروغ دي بوګس کاتي دي خلکو دکانونو کولو کړی د پیسو د پاره یره وي پیسې نه علي وزل ته یو زل لارشه سوور مرکه په دیم زل لارشه چې بیا دې پری دي ځنه چې بچي بارو زده وکي هغه نه دی اوسګار ٹھیک ده چې نه بلی لیکن دا نه غسل اصل کې دعوت دي چې تار سوور ورکړي اڅه خو 50 روپے لی او دا چې کتاب 50 ورکړي نن سبا خو خیر نرخونه دار څنګه ګران شوی دی هغه پاویتی تللی دی 50 روپے تین تللی دی 500 نه کته نه نه هغه پیسې ټولې دا څنګه بنگلا جوړا کا دا څنګه کور جوړ کو دا څنګه ته کار ولا ولال دی دا څنګه دنیا پیسې دی دا ولې دا ته سيزونو کې هغه ګټلې دي نه دا په ګړم به قسم دی ها نو دویم شرک تصرف یعنی کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا دا زه کوم د اردو تفسیر دی اوس شوه دی خدا مفتی شفیع سے په دې دیو بنیانو کې ډیر مشهور دی ها د مولانا تقی صاحب مشهور عالم دی زما استاد هم دی ښه هدايه صحیح سمې دی ویلې دا استاد دی داغه او کلار دی مفتی شفیع صاحب مخکې نه مشهور دی دیوبنیانو کې لوی عالم کنه بلکې د ان سبا چې کومه فتاوی دیوبندا تدې دا دوی څه جلدونه دلی کړی دی کنه مفتی شفیع صاحب استاد دی مفتی عزیز الرحمن نیمه غلی کړی دی نیمه دلی کړی دی کنه ناغوی شرک په تصرف کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا کسی سے مراد مانگنا روزہ اور اولاد مانگنا سوگ دنفی یا دا نقصان مختار گنل دا چان مرادون غختل یا دا غن روزی و اولاد غختل چه رزق دا اختیار کے دے اولاد ور کولی شی تک دڑی رو بدا نظری و پلان کی زیتا چه لارشی کنن و بس اگا دربار کے بیا بدا سے نرازی خوا دروغ ہوئی او بیا تیر کا صاحب پلان کی سره اجازه ده تمون یو مرګری پلان کی سره اجازه ده پلانی سره اجازه ده یو تن روان په لار ده یو تن مالو ایم ولاونته ده خبره شروع کی یره وی دان اوس خا غلی کلی ده نو مې دا شللې چې دا یقیني نه ده دې ته ځوانی خبره وي کی دی شي الله ولا ور کی ولادت کنه دا سه یقیني خبره نه مې دان اوس کې مسکه منګلا مرضی یو دوه کلمام تیر کړی دی پتیټ کې پدې زه په ویګم مې سره سو خدا ضروری خبره نه ده ځوانی وون تاسو دې ځوانی علم دې کی دی شي نو ښا سره کی دی شي ونه کی خدا الله کار ده مزاجونو کې هم فرقي دوايانو کې هم فرقي ګډو کې هم فرقي ناغه پلان کې سیبلی کلی نه راوي یقیني نه ماته وي چې پلان کې لیکلي دي نو ولې پلان کې چې خبرو کې نه به یقیني ل پلان کې خو خپل مې زنو دوه خزي یو بچي نه هغه ځان لولې نه کول دا ظاهر خبره چې دوی مخزه هغه کوله خو دې لپاره کوله کنه چې اولاد به وشي مې دا نه وو ټیک تل وی عالم بو ورسه بو کنه خو مې دا غي اختیار نه غریب دا نه دی ویل چې ما کنه اختیار کړی دا یقیني خبره ده هوشو اغه به یو تجربه ذکر کړی تجربه علم زونی دی وای منطقيان ټول دا وی او کلا چې تجربه علم زونی دی دا ضروری نه ده چې خامخاله پیدا وکي نو درېم عبادت میں شریک ٹھہرانا عبادت کی شریکول کسی کو سے جدا کرنا کسی کے نام کا جان اور چھوڑنا چڑھاوا چڑھانا کسی کے نام کی منت ماننا کسی قبر یا مکان کا طواف کرنا عبادت کی شریکول چا ته سجدہ کول ته چا دنون ساروے پر خودل هغه باندې چړاوی چړاول څوک ولا غلافونه وړي څوک جنډي وړي او د چا د نوم منتونه منل تراشه تا هندستان پاکستان کې دوره مزارات دي چې هغه د زرو د پاسه دي ګوري ښا صرف په پاکستان کې 626 دي که 630 دي چې دا یو ورسونه کیږي او په بهارت ته غلاپرې ده اجمیر بابا او شیخ نظام الدین اولیاء او بل او بل دا خو بلا شلته دي او بیا دا بازی سیڑی پاگی جوڑی شوی دی اگر سیڑیو کی تو گورا تو به حیران شی دا پای سیزونه لگ دفعی دیومی چی تا تا لگ پتاو خی چی توی نا شرک نکی گی راشو گورا اگر دنیا در آغلی دی مخیطا چی پاگی که باقیده سجده و تا گئی باقیده پاگا کسان ناروان یو سادر ناروان کلی دا پاسا پی غوڑی منت منلی دی دارنگی قبر یا د مکان طواف کې غیر چاپیره تی ګرځي یو تن ولاړ دی پنداو هغه غل غون ته غلاب وچت کی او بل تن راشي باقاعده سجده وکړه نه غو سجده کې راشه د اجمیر بابا دا ځکه خوشا ولی الله ویلو دا ډیر زوړ بابا دی ګوره وسنه نه دی په دې کې نظام الدین اولیاء یا د غنور کسان کم از کم وو نیم سو کال مخکې تیر شوی دی وسنه خلق نه دی شاه ولی الله رحم الله پاغه وخت کې ویلو کل من ذهب الى بلده اجمیر او الى قبر سالار مسعود او ما دواها فقد ارتكب ذنبا اعظم من القتل والزنا وليس مثله الا من كان يعبد الله والعزى سوق چې د اجمیر بابا قبر لذي كل من ذهب الى بلده اجمیر د اجمیر خواته زي او الى قبر سالار مسعود یاد سالار مسعود خبر لا پغه وخت بابا ګاندي چې تا نیک خلق به ترشي وليا نو د داسې ګناو په فقد ارتكب ذنبا اعظم من القتل والزنا چې دا د چا د وجلو او د زنا د پاسه ګنا ده او ليس مثله الا من كان يعبد الله والعزى ارده مثال دا سې دی لکه د لات او د عزا بندگی چې کوي نور څنګه تصریح وي خدا کے حکم کے مقابله میں کسی دوسرے کے قول یا رسم کو ترجیح دینا دا الله تعالی د حکم مقابله کې د بل چا وینا تا یا د بل چا رسم ته ترجیح ورکړي چې دا د پیر سے گفت دی دا دغه وینا ده ما چې په خپل سترګو ورې لیدلې مې د پخپلو سترګو مخامخو او په دې وګونو مې ته اورېدلې چې هغه فرمایل هغه صحیح او هغه فرمایل بسې چې دا الله قانون د الله کتاب او د پیغمبر سنت مخې ته شته کنه هغه دې یو فرمایي یا دې ونه فرمایي کسی کې روبرو رکو کی طرح جھکنا د چا مخې ته د رکو په شان ټیټېدل دې بیرتیانو ته وګورو مشرکانو ته پیر لچې ورځي کنه نه داسې کړي هغه په سلوري ولې ویواله او بیا دې په پیشي کو نه په شان راځي دا تر روانې زموږ د پښتنو کې مشهور هم دار کنه په خوا شیطان ولې شاغوت ورګي دې شاته روان دي سه بولی پیر صاحب ته شاکینه به دبی راضی دا غوړا قبله ته شاکړي بوساله قبله ته روانه پلار چې روانه قبله ته مخ اکستا همیشه د پاره قبله ته مخ یو شادي نه نو ته بیا په دنیا کې چې تو ګرځي دې دور زیات قبر کې د کعبه نه زیات محترم دي مارا د کعبه غومره قدر نه کوي د جمعه ته غومره قدر نه کوي د الله د کتاب غومره نه کوي لکه د پیر چې کوي دې شاته روان دي کسی کې نام پر جانور ذبح کرنا د چا د نوم ساروی لالول دارنگی دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا تو دنیا کاروبار دستور پر تاثیر گنل دیکھ ڈر خلق اختر خا داوی جیل میں نجوم دے اوی ردی سے حصہ دا سے وچ اگر صحیح دوی ادریس علیہ السلام بانے نازل شو گا مولا علی کلی دی خلق ہوئی را فلان کی سے بھی لی دی یو تن ما تے زر چا نمونہ نالم اللہ دی وبخی کی دی شی غلطی تی شی یا چا ولا کتاب کی منڈلی فلان کی سے بھی مل لگ را شمع خامخ نو مخامخ خبر یو بل سرو کو فلان کی سے میدان نکلی دی پلان کې سه اقدام لیکلی چې د استورو کې نه حس اومشته او ساعد اومشته تر دې قائلې ک قائلې نو مفتی سه وای مفتی شفیع سه به مشرک ته دا سره مشرک دی چې څوک د استورو ته تاثیر قائلی دی وای برا دا په دې اسمان کې ستوري دار چا لګی دي لیدي ادا پلان کې ساعد دی او دا نه حس ته ټول تعویزونه ټول تل سمات دا به په دې طریقه باندې جوړول دی بوته تل سمات دی او د پلان کې ځای چا جوړ کړ او د پلان کې ځای چا جوړ کړ ځای چې به جوړول لږی د پاره دا څوک دی هغه وی د دنیا دا ټول کاروبار په استورو روان دی ادار چاوی او ستوره دی برا او دا سات سات تے او دا نح سات دے که با دا دشمنه تاویز کی گی او دا دشمنه دمونه باچولی کی گی او پا دے که بایی دا دوستانی و دمینی اگئی اور کسی مہینه کو منحوس سمجھنا چه تا میاش سپیره گنل لکه زمون خلکو کی جوی دا خالی میاش تاوی دے که خیر نی خالی میاش تا خالی ودونه بے پکیم نکول دا خوز خلق بوشو خوز خلق الحمدللہ پو دے اگر پروادو نساتی او بیدا دا سپر میاش تا څه پاره میاش وی دا ډیره به خیر وړاندې شلا کوسی وی دی ورته پسټ ناشتي دا پسټ کو همیشه شلا وړاندې ناشتي ته پويږي دا ته اوسه پوره د الله په دین پوه نشو خو هغه ګول شل در باندې ناشتي کنه اتر مرګ به در باندې دغه شانتي ناشتي دا د شرک صورتونه مفتی شفیع صاحب ذکر کړی دی او زه ته وګورم نو نه چې اوسړي کې دا شرک شتا یا یو خدای کې دا شرک شتا کده خدای عقیده دا چې دا هغه پنې کانه علی کسرې دا سره چې دا سې خیدره لور خور بولنه ورکه پنیکا او علما وی مشرک له پرې د کبې د تل لور خور پنیکا ورکله نو سله رحیمی دی وزره کټ کړه لور خور سره دی سله رحیمی کټ کړه دور لوی جرم دی وګو زکه وی ولا تن کې هول مشرکات پنیکا مالې مشرک زنانه حتا یؤمننا تر دې چې ایمان راوړي چې ایمان راوړي چې کله کلمه وی او د شرک نه توبه وباسله ټیک د به پنیکا اولا امت مومنتن او خام خاوین ز ایمان والا خیرون غرده من مشرکتن داغ مشرکی زنانانا ولو اعجبتکم اگرچه تعجب کی غرزی تاسولا مال داغی خائص داغی اخلاق داغی و نسب داغی اگرچه زنانا دا سیده جینه دا سیده چه مالیم دیر زیادت مالدار کورنه ندا نسب هم ډیر اوچت دی اخلاق هم ډیر اوچت دی خایست هم ډیر اوچت دی لیکن دین په گنیشتا مشرک ده الله وی دا غینا وینځه مؤمنه خدا وینځه دی خدا وینځه د دې وجنه علما ولي کلی دی لکه مظهری وی استفاد من هذه الايه ان امراه تقيه ذات حسن اخلاق حسنه وان كانت فقيره دميمه اولى بالنكاح عن امراه فاسقه سيئه الاخلاق وان كانت غنيه جميله د دینه دا پته لګي چې او خزه دا غو متقی دا پرهیزګار دا او نیک دا اخلاق خيسته دي اگر چې هغه غریب دا اگر چې د شکل نه بدصورت دا دمیمه دا دا ډیره غوره د پنیکا کولو دا غو خزینه چې هغه فاسق دا او فاجر دا اگر چې داغه مال ډیر دی او جمال خيسته ډیر دی او حدیث کې عمر غلی او نبی له سلام ویلو تون کا اول مرأۃ ال 40 لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك صحابي تنبي عليه السلام وي بخاري مسلم کی راضی وی خضر سلور صفاتونو د وجه پنیکاگی لمالها یا د مال د وجه د مالدار کورنه نه ده په کار بمیشي یا به سره سامان او جهیز دیر راشي د پلار د کورنه او ولجمالها او د خایس د وجه نه لمالها ولجمالها ولحسبها اکل د نسب د وجه نه سب ډیرو چته ولی دینه او کل دین د وجه چې دیندار ده نفس فر به ذات دین په دین ول ځان کامیاب ک کنی تره بت یدا کلاس په خورو کې ککړ شي دا غینه دا صفه پته لګي چې دین پاکستانو ک د انور صفاتونه پکې نه دي پکې ښا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه سره یو وینځ وکنه او تک توره کتو شان وته نو هغه په ډیر زیات مینو چا وته وي ودا کولې نه دلته کاوت په مینه هغه دی کې دین دی دې کې چې ما کوم دینداری لیدلې ده کنه نام بل چا کې دا شپې الله ته ولاړې زما خدمت کوي چې له فارغي کې الله ته ودیږي او حدیث کې عمر غلیو چې نیک خزنه ده د نو ویلې چې خیستا د مسلم حدیثو چې خیر و متاع الدنيا المرأة الصالحه دا دنیا ټول متاع دی متاع معنی سامان دی لږ وخت د فائدې وخت لږ وخت چې ژوندې فائدہ او پخلی او پدې کې بهترین د فائدې سیس نیک خزنه نیک خزا ذکر قران کریم وی ولا امت مؤمنه وین ذا ایمان والا غردا د مشرکی خزینا ولو اعجبت کو اگر چه تعجب کی غرضی تاسل مال داغه جمال داغه خاص داغه ولو اعجبت کو بمالها وجمالها وشمائلها مظهری وی ها اولا تنکه المشرکین او پنیکام اور کو خپل لونه خویندې مشرکان ولا ور دلته نسبت سړو ته کولی نکاح د خځې سړې تړي کنه دغه وجه چې حدیث کې راغلی نه نکاح الا به ولی نکاح چې تړي د خځې ولی تړي پلار دی یا رور دی او زویم ولی کې دی شي داغه زویم تړلې شي خو خپل ځان نشي په نکاح کولی دیو جنا باز روایتو کې راغلی کومه خځه چې خپل ځان په نکاح کې دا د بغایا و نه ده ترندو نه ده د لوی جرم دی ټیک ته چې دی خو خلو مې دې بار دی ګوره دام یاد ساته چې پلار داغه او زه خوخ نه دی دا غزه کې هغه نشي ورکولې یا یو ځای دا غي خوخ دي دا غزه نه بندول نشي ولې جرم بو کی ټیک ده چې دا دو ظاهري دغه چلید لیکن د الله په دربار کې ته نشو بندولې تک چې مونږ ته دا راضي کنا چې راخذ د نیکه نه ما بندوي نو که یو سړی د نیکه نه بند کی ظاهري زور خدا غشته کنا نو الله به سره محاسبه کوي بیا کنا نو دا ظلم بنه کې چې دا غي خوخ دي هه دا بلا خبره ده چې مور او پلار ډیرو سيزونو ته ګوري چې څومره عمر لګ دي جنې دا او کالک دي ذهن کچه دي پوره پويږي نه د دیو جنا اصل ولی خدا دی چې هغه پلار دی یارور دی نه ول خزه ګوري چې دا خزه دی او داسې بدبخت قوم مشتا چې هغه صرف خپل فائدو ته ګوري دې ته نه ګوري چې لور مې ورته وغرزوله دې ته نه ګوري چې خور مې ورته وغرزوله هغه خپل فائدو ته قتل نه خوې دنیا کې د لګانشته بڑواګان چې په خزو پیسې پیدا کړي یا په خو نور سيزونه پیدا کوي خو عامو حالاتو کې چې وګوري کنه نو لار دا خوخی رور دا خوخی چې زما دا خور زما دا لور په صحیح ځای کې وي چې دا خوشالي يلتا او غزه د غیرت او د حیاي کنه د دې وجه نه حدیث کې دا ویل نه کاه الا به ولي زنه انا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا الله رسول الله پلار ور کړم ازه مینه دی خوخه نبی له سلام ته دی واپس ښه ثاني کنه کې دا نه دی خوخ نه څنګه ته کې علما وي جنې ته جدا ویل شي چې پلان کې له امر کړې د دې سلور صورتو نه دی یو دا چې دا با کولاو او شي او خوخ مې دی دریم دا چې کولاو به وي چې نه مې دی خوخ دریم دا چې چپ په پاتې شي نو سلورم دا چې یا به وجاړي یا به وخاندي دا بلکې پنځه صورت دي جړا ځان لشه د خندا ځان لا کوي جړل کوي خاندل کغلې پاتې شو که صفای وي چې زما قبول دی په دې سلور وړو صورتونو کې نکاو شو خو کدا کولاو په خلو وي چې زما نه دی خوخ نو بیا نکانه کیږي ورخه ځکه دا یې نه دی خوخ قران کریم وایي په نکاح تاسو مور کوي ځکه پلارانو رونه یې تاسو خويندې ورونه دي تاسو مور کوي مشرکان ول الله بده نه تاسو کې ګوره ولا تنکحوا المشرکین په نکاح مور کوي خپل لونه خويندې مشرکان او ته حتا یؤمنو تر دې چې ایمان وروړي او که ایمان تراغه موحد شو بیا ټیک ده او ولا عبد مؤمن خامخا غلام ایمان والا مرې ایمان والا خیر غره دې من مشرکین د مشرکنا ولو اعجبكم اگر چې تعجب کې غرضی تاسو له دغه مشرک په خپل مال او په خپل خایص او په خپل اخلاق او په خپل نسب آزاد دی یو د اوچت نسب نه دی دوا مال وسره ډیر دی درې نسب اوچت دی سلور خایص تم ډیر دی خیسته ځوان دی پنځه دا ټول صفاتونه پکې شته خو دین پکې نشته غلا به نه ورکه او چې دین پکې شته الله یې غلا ورکه ولو اعجبكم دا ولي وجه صدا اولائک یدعون الی النار ها اخوا علت ذکر کیو پدی کی بیا سوچ کین ډیر لوی تفصیل لبګه اولائک دا کسان دا مشرکان ناری نه یو کزنا نه یدعون الی النار رابلی خلق ورته ورته خلق رابلی چا دا دعوت چاله ورکړل چې ور طرف تراشه رهنا دی رابلی شرک ته او شرک سبب د ور دی نو ځکه ذکر د مسبب دی مراد ته سبب دی معنی دی شرک ته رابلی کنا او د صحبت خامخا تاثیری خزه چې مشرک ده نو داغه اثر په خاون باندې کله کله وشي بلکې په اولاد باندې بیا اثر ډیر دی نو خپل اولاد کافر کول غواړي ولی اخو رسمی خزه ده او د دنیا رسمونه هغه شرکی رسمونه او بدعي رسمونه پای کې پراته دي نو اولاد به صحیح نه ګوري اولاد به غلط شي دارنګه کسړی خراب دی نو خو ظاهر خبره ده چې زور خود سړی چلیږي کور کې کنه نو بیا وګدا خزه ډیره موحده ده ډیره دیندار ده خو به نه ایسمونه کی هداغه وجه ده چې کله بدماش تړې ده دغه په دین پروا نه شته نو خزه دا غواړي چې زه ستر وکم لوري دا غواړي چې زه ستر وکم خو لیکن دا غي د لاسه ستر نشي کولی هغه یې نه پریدي نه دا خو زما د تر زوی ده ده نه به ستر کې دا خو زما د ماما زوی ده دا خو زما د پاپو زوی ده نو یې کستا د پاپو زوی ده کله ماما زوی ده کله تر زوی ده خو د الله حکم دا ده چې دینه دې خزه پرده ده نو دا ولې د خپل خزه پرده ماته ردینه او بیا د دینه پرده ماتولو د ټولي دنیا نه یو شی بیا خو له کونجه ورکا بارې رو باسه په دې بازار کې ګرځاو یو شی هیڅ فرق پکې نشته تا ضرور نه کسه ترونه کو کدا عام خلکو نه ونکو شیز خو یو دی د الله په دین کې څه فرق پکې نشته دا اور طرف تر بلل لګنه په کار دالي چې مسلمان ځانته وي او هغه فرایض وللتي ورکی ښه دا په مستحبات نه کیږي چې پنځه را برکاو مسواک را واخلو دا وکاو دا وکا درې تويخ کې وها ټیک دغه په مستحباتي لیکن کله چې پتا کې فرایض نشته کور کې ستر پرده نشته او بیا سپک وته هم ګورې نه ته مسلمان نه سر نه نو پدې بسو کې قران کریم یو اولائک یدعون الی النار دا مشرکان چې عقیده کې شرک ورته خلق ور تر ابلی او چې عقیده کې کفر ورته نه هم کفر تر ابلی خلق کنه دا کفر نه دی چې د الله د حکم نه انکار کوي ډیر خلق به ویني پدې دور کې ګورې ډیر دی ښا چې د الله یو حکم مو ته مخې دی فرض دی انکار دی او کیسه نه کوم نه منمول منمه مونږ ورې دلی دي نه خدای خلینا چې نه منم نو چې نه منم او دې سړي باندې بیا سلام هم نه دی په کار کافر شکنه اولائک یدعون الی النار او الله یدعو الی الجنه ور دې کې ټکی راغې ولا تنکحو نکاح ټکی راغې سو تفصیل مخکې ما کړو چې دا نکاح ټکی او د دې ماده قران کریم دریش دل ذکر کړی دا او بیا کله هغه عقد تم ویل دي چې د خزې د خاون کو مینس کی په صحیح طریقه باندې کوم واده وشي کنه هغه ته ویل دي لکه دې مقام کې دا مراد ده دا واده کول چې د مونږ وایو پښتو کې کله یې وته مجامعات ته ویل دی او زیوالی ته چې فلا تحل له من بعد حتى تن کې حزوجن غیره رسو سوره بقره کې براشي. نو کله بالغ کېدو ته ویل دی لکه د ماشومانو بارکه الله وی وبتل الیتام حتى اذا بلغ النکاح په یتیمانو باندې ازمیخ کوي مال وتلامس پاره ځکه پویږي نړو کې دی تر دې چې ورسې دی بلوغ ته نکاح ته ورسې معنی بالغ شي. دا مطلب نه چې هغه وادو کې نه لبیول نه چې بالغ شنو ورې کوله بلته نکاح په معنی د بلوغ دی. نو سلورم کله د هبه قبل ول هغه ته دا ویل دي لکه سوره احزاب کې براشي 500 آیات کې و امره تم مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين خذ ایمان والا هغه خپل ځان بغي نبی عليه السلام ته. نو که نبی عليه السلام غوښته چې د دې هبه قبول کی نو قبول شي دا هبه د کنه چا ود ځان بغي. نو پینځم نکاح الحرائر د حرو خذ سر نکاح کول دته ویل دي پن کې هو ما طاب لكم من النساء بشي ان شاء الله سوره نساء درې آیات کې دارنګي سوره نور 2:30 کې وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم د خپل لوندانو نکاحونه وکي جنکې دیو کالکان. نو شپغم کله د وینځو نکاح ته ویل دي چې هغه د بل چا وینځه او طالب په نکاح درکې نو غستې شي کنه لکه نساء کې براشي 15 آیات کې فنكحوهن باذن اهلهن دا وګوره دا شپږ معنی په نکاح کې پرتی دي. د مقام کې هغه مشهور معنا ده چې څنګه مونږ وایو چې واده وکړو کنه دا هغه وادو لپاره د مقام کې دا لفظ استعمال لې والله يدعو الى الجنه والمغفره. نو ګوره دی خو خلق را بلی ورته او الله چې را بلل کوي نو يدعو هغه را بلی خلق الى الجنه جنته والمغفره بخشش ته را بلی کنه باذنه باذنه معنا بتوفيقه فقل توفيق توفيق لور کی یا باذنه معنا باحکامه ولی مراد ته اذن شرعی دے کرا الله پدی احکامو چې پدی تا عملو کنو الله تا جنت ترا بلی چې پدی احکامو عملو کجی جنت تا لارشی باذنه نه مراد دغه احکام دی. په مقام کې والله يدعو لا يدعو نه دی د دعا دا ټکی دی پډی رومانو کې راغله دی دعا يدعو علماء وی د دې مصدرونم ډیر راځي دعوان و دعوتن و دعوتن و دعوتن و دعوا و دعاء مصادر ګندي دغه وجه چې معنی پکې ډیر پرتی دی قران کې دا ټکی ډیر راغلی دی تقریبا 212 ځله د دې ماده راغلی ده. اوس دا دعا او طلب د الله نه په تضرع په عجزې په التجا او دا صفت د انبیاو دی چې غي صرف الله ته چغي وي نو دې ته هم دعا ویل دي لکه رابشی رستو سوره ال عمران کې اته دیر شاد کې هنالک دعا زکریا ربا دغه مقام کې دعا وکړه زکریا علی السلام در رب الله دا دعا دارنګه د موسی علی السلام دعا براشي سوره دخان کې دوی شاد کې فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون د نوح علی السلام دعا براشي قمر کې لسیات کې چې فدعا ربه انی مغلوب فانتصر دا د الله نه طلب کول دا مونږ چې کوم دعا کوو کنه اللانا غختل په تضرع او عجزې. نو دویم دعا په معنا د دعوت او د بلاغ راځي رسول چاته تبلیغ کول ها لکه سوره حمیم سجده کې براشي د دې ارشاد کې او من احسنو قولا ممن دعا الى الله سوق د ډیر خسته په لحاظ دا وینا دا غچانه چې خلق را بلی الله ته دعا الى الله د پشانته سوره نوح کې براشي نوح عليه السلام بیان کړي پنځم شپږم آیات کې چې رب انی دعوت قومي ليلا ونهارا یا الله ما دعوت ورک خپل قوم له معنا سو روم بلل سا بندګي ته کنه دغلته دا معنا مراد ده تبلیغ مې وته او استاد دین ته ډوډۍ دعوت نه غیر لپاره بل ټکي استعماليږي په دغه معنا مرادي را بشي. دارنګه کله دعا د شرط وي موږ ته خیري وایو د خیرو په معنا راغله ده لکه سوره فرقان کې براشي سوار لا سيادت کې لا تدعو اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا. مشرکان با چې کله د جهنم سزا ویني ځان ته بخیرې کوي کنه نه الله بوته یې نن یو خیره مکه وای نن خو چې سوره خیرې کول شي بلا خیرې ځان ته وکي. دارنګې په معنا د ندار ازي د आवाज کولو بل چاته आवाज کول چې راشه لکه سوره عمران کې براشي یو شپه تایات کې په مقام د مباهله کې ندعو ابناءنا وابناءكم رو به بلوم خپل ځامن او ستاسو ځامن. یا ابراهيم عليه السلام ته الله ویلو کنه چې دا سلور مرغې تا ټوکړي ټوکړي کې په دې سلور غرونو کې خو دې نو سم مدعوهن بیا ولا आवाज ورکا دا معنا نه چې بیا وته را مدد شو وایا دا مشرک خبره ده د مشرک معنا دا دلته په معنا د نداء دی आवाज ولا ورکا ناراضي بتا دا نو پنځم ترغیب په معنا راغلی ترغیب ورکول لکه سوره یونس کې براشي پنځه شيات کې والله يدعو الى دار السلام الله را بلی خلق جنت تا معنا ترغیب ورکی جنت طرف تا نشپغم د مشرکانو دعا هم ذکر د کنا چې کله اغي لګي او خپل الہ او ته چغي وي سوره احقاف کې پنځه آیات کې براشي ومن اضلوا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه نوم کله په معنا د طلب راغلی یو شی طلب کول وختل لکه دخان کې براشي 55 کې يدعون فيها بكل فاكهه امنين دا جنتیان با په جنت کې هر قسم میوه را غواړي با هلکه وی ډوړې مې راوخته ته له سالم ډول پلانې شیر ډول پلانې ډول دا را غوختل دې معنا باندې ناتم په معنا د نسبت راځي نسبت کول لکه سوره احزاب کې براشي 15 آیات کې ادعوهم لآبائهم د یو تند چازوی دی نو خپل پلار ته ولا نسبت وکړي د پلان کې زوی دی بل ته نسبت مکوا اگر چې داغه متبنا دی او غلګه د زوی په شان ساتلی واغه ولا پلار کول نه شي پلار یې غنه دی ادعوهم لآبائهم نسبت وکړي د خپل پلارانو ته هو اقصت عند الله دا د الله په نس ډیره د انصاف خبره ده چې ته بل پلار ته نسبت کړي نو نه هم کله خوراک ته دعوت ورکول ډوډۍ کول نه کوي غلې دعوت کړې موږ هم پښتو کې وایو کنه رب شي سوره احزاب 35 کې ولکن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا کله چې تاسو له دعوت درکړې شین ورننه وځه نو کله چې تاسو خوراکو کې بیا خورېږئ بیا کینې مزه مې بندوي غیدا نو لثم په معنا د فریاد کول راځي عربی کې او ته استغاثه وي سیاح چغه والا فریاد کول لکه سوره انبیاء 15 کې براشي چې په مشرکانو باندې کله عذاب راغی نو چې غي او فریاد وکاو کنه په ما زالت تلک دعواهم دا چې غي والي الله وي چې مونږه سال کړه نا دې مقام کې الله دعوت ورکي ترغیب ورکي جنت طرف ته ترغیب ورکي مغفرت ته راشه چې هم وبخم راشه چې جنت تم داخل کم خو به اذنه په احکام خپل چې دې احکام باندې عمل وکي او يبين آیاته للناس او وضاحت کوي د آیاتونو خپل خلقو ته آیاتونو نه مراد دغه اوامر او نواهی دي کنه چې الله د څه امر کوي او د څه نه مونږ بندي دې ته آیات وي وضاحت کوي د احکام خپل خلقو ته لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دین نصيحت قبول کړي ا مقصد هم دا دی چې په دې اثر وشي او دې دین طرف تراشي بیا وته ګوره ولا تنكحوا المشركات پنیکا ماخله مشرک زنانا حتا یؤمن تر دې چې ایمان راوړي ولا متم مؤمنه خامخا وینځه ایماندارا خیرون غردا مم مشرکتن د خزه مشرکنا ولو اعجبتکم د مشرک اصلي غزینا ولو اعجبتکم اگر چې خوشاله تاسو له مال داغه خاص داغه او اخلاق داغه او نسب داغه یا تعجب کې غرضی تاسو له مال داغه جمال داغه خاص داغه اخلاق داغه او حسب او نسب داغه ولا تنكحوا المشركين او پنیکام ورکوي خپل لونه خويندې مشرکانو لا حتا يؤمنو تر دې چې ایمان وروړي ولا عبد مؤمن خامخام رہی ایمان والا خير غرده مم مشرکین د مشرکنا ولو اعجبكم اگر چې تعجب کې غرضی تاسو لا مال داغو نسب داغو خاص داغو او اخلاق داغو بلال رضی الله عنه حبشیو غلام دې کنه ابو بکر رضی اللہ عنہ اغسطه د مشرکانو نه په لګو پیسو به آزاد کو اوشت مقام دی په ایمان کې تر دې چې عمر رضی اللہ عنہ بوته یا سیدی چرابغه وی مشر میراغه داده بلال ډیر لو احترام دی کو د عبدالرحمن ابن عوف قرشی دی ډیر اوچت خاندان والد او سمره مال چې غسرو نو په هغه دور کې داغه مساوی یا عثمان رضی اللہ عنہ کې دی چې یا بل چې داسې خال خالو ډیر مال دولت ول الله ورکړو ډیر مال او دولت ته چې د یوې خزي داغه څلور خزي وی دا مال کې داغه په میراث کې یو اتیا لکه یا اتیا لکه دراهم رسیدلی دا ستا پاکستانی روپې نه وي ها دا غد درهم به چې غد ونی مې تولو سرو سره برابر دی دا سره لوی مال چې یو خزي دا هم په تخارج رسیدلی ها خپل حساب نو سوچ کو چې رسړي څلور خزي د یوې خزي اتمه سرورمې صدا کنه چې کله بچی نه اچ کله بچی په کوم مقام کې نو پای کې بیا اتمه ده کنه او اتمه چې سلور ځای کې هغه نه بس شي جوړیږي او اتمه حصہ سوره لا چې اتمه یې سیدار چې مال به دا نور سوره او دا په تخارج تخارج دی دوی چې په میراثیانو کې او میراثي را پازي او غوي بای ز صبر نشم کولای تاسو میاش پس دا جیدات تقسیم وې او مال مخکې مخکې د نصراکه پس غنور ما تاسو ته پریخو تاسو برابر تقسیم کناږي ټول پیسې راټولې کین ور کیول ظاهر ده چې اوس په لګ راځه کی پس مثلا د یو لاک روپے کی مال شپته زره راکه مړو ضرورت صبر نشم کولای نو په تخارج د غاغستو چې داغه بس داغه سوره مالو لیکن داغه نه غټو غټو کسانو خور غختنه ورګړي او بلال لزلان هولې ورګړي حبشی دی وای په دې آیات عمل کو ولا عبد مؤمن خير من مشرک ولا واجبكم خ صحابه دي کنه اغي په دې پېدل او بدبخت مسلمان په دې نه بوئږي ناغولږي ویره لور خور نه سمځه او کوته وای سمځه خو په لحاظ د دولتي ټیک ده د مال به غیم تا ته ساتر نشته بیا تا ته تاسو به نه کوي خود دین دی ولا برباد کو دا څه دې کې دی ورپچې شرابيان او فاسقان او فاجران سار نه تر ما خمر وانی کوي سم کار ته نه کیږي استاد لور به شان نه داغه د اولاد خو تازه نه سب خراب کو قران کریم زکوی ولا عبد مؤمن خامخا بند مؤمن خیر غره د مشرکین د مشرکنا ولا واجبکم اگر چې تعجب کی غرضی تاسو لمال خاص او اخلاق او نسب دا اولایک ادون ال النار دا خلق را بلل کی اور دا والله يدو ال الجنه الله را بلی خلق جنت تا والمغفرہ او بخشش تا بخنی تبیزنی پاک کام کولو یا بیزنی په توفیق بل او یبین آیاته للناس او وضاحت کی دا احکام خپل خلق تا لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دین نصیحت قبول کړي.